فرمائی اللہ رب العزت وما ارسلناکا او منگا نگر علی گلے تال رئے حبیب اللہ کا فتل للناس دے لفظ او کلمی دے کا فتن کے دے علماء گن تو جہاد تی یودا چرا کا فتن پمانا دے عام منو دے جمیع اندے او دا دے دے للناس نحال واقع شوئے او غنی مفسرینو دی قول تا ترجیح ورکڑی نمانا دا آیات داسی شوا وما ارسلنا کا او منگا ندر علی گلی تالر الا کافتا للناس مگر عام دا تمام خلق دا پارا یعنی ایز ما حبیب ستالا نبوت تر قیامت پورے عام دے لکہ حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے لیو و ایمان مخ کے انبیاء علیہ السلام دخل قومون پورے خاص با اللہ را لے گل و بعثتو الی الناس جمیعا اوزتول خلق تا اللہ پیغمبر را لے گلے نکافتن پمانا دا جمیعا او پمانا دا عام من دے دل الناس نحال لے او بازی ویلیو چنا دا کاف فتن دیدے کی پمانا دسلے وما ارسلنا کہ اللہ کاف فتن للناس چدا دی ارسلنا کہ دا کاف نحال لے ندر آلے گلے منگ تالر اے حبیب اللہ کاف فتن للناس بیارا کاف فتن یا پمانا دا مانع ان لے مگر منکون کے خلق لرا د شرک و کفرنا ندر آلے گلے منتال رہے حبیب الا کافتا للناس مگر منکون کے خلق لرا د شرک و کفرنا بشیرن زیر ورکون کے و نذیرا او ير ورکون کے ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دخل کنا لا یعلمون پوہی گنا دیر دخل کنا پوہی گنا نستاس و شان ستاس و مقام و مرتبہ غیبی جنینا اس دیمک کے آیاتی کریمہ کی دی نبی علیہ السلام لوی شان ذکر کو نو دی آیات کی اس دعوی دی لوی شان نگر دا مراد نی گنچیو شخصیت تا اللہ لوی شان ورکو نا دگنی بیا پا غیب پوئی تا اللہ دا حبیب خپل لوی شان پا خپل زیدے خسرد دمر لوی شان نا اغا پا غیب نا پوئی گی نا اغا تا دا قیامت پتا نشتا ویقونو نوائی دا کافر متا هاد الوعدو کلب ای دا وعدا دا قیامت دراتلو ان کنتم کچریئی تاسو صادقین رشتی دے قیامت بکلی چونکہ دا یودا سے مسئلہ را چھ دی تعلق دے دے غیب و سرا نو رب العالمین ورطوئی چھ زمان حبیب دی تو ہو آیا چھ ما تا پت نشتا او یو نیتا اللہ مکرر کرے نو کل چھ اگر او رسی نو رستو بنشئی تاسو داغین لغن تسات او کل چھ لاشتا دینا نو تاسو لاندکی دے نشئی قل ورطوئی لکم تاسو دا پارا میعاد یوم وعد دا اغور زدا میعاد پا مانا دا وعدن لے ورطوا اتاسو دا پارا میعاد یوم وعد دا اغورز دا لا تستاخرون عنہ چه تاسو برستن شید آغین ساعتا یو لغنت سات چه کل آغر اورسین یو زرغنت سات تاسو رستو کی دین شید او چه کل لاراغلن لا ولا تستقدمون نتاسو دا آغین اڑواند کی دین شید چه کل راشی بیا برستو کی گنا او چکل آغا وادل آرا رسیدل ندا نکت دیر مطالبہ کے او دیر ویچی زر زر دی قیامت راشی خواب پخپل نیٹی رازی قلو آئے لکم تاسو دا پارا میعاد یومن وعدد آغا ورز دا لا تستاخرون چی تاسو برست نشی عنہ داغین ساعتا یو لغن تسات ولا تستقدمون او نتاسو داغین الواند کی دیشی وقال اللذین ویلو حاغ کسانو کفرو چی کافرو یعنی دمکی مکرمی مشرکانو ویلیو لن نؤمن بهذا القران چر مونږ ایمان نرولو په دې قران باندې دا قران مونږ نه منو او دا الله کتاب نه دی بلکې الاعاذ بالله دا دی نبی رسول الله نزان نه جوړ کړي ولا بالذي او نه په هغه کتاب باندې ایمان رولو به نه دی چې دې قران پاک نه کوم کتابونه روان دي دا خبره مفسرین دې کړی هغه وخت کې وکا چې دای ته ویل شو چې په خوانو کتابونو کې هم د نبی علیہ السلام صفات دی او دای دراتلو کې شنوئی دا او په د آسمانی کتابونو کې خود شرک رد دے د توحید اس بات ته نو دایوی لکه قران نه منو نو دارنګ مخکی کتاب نه منو کله مخکی کتابونو کې د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت تصدیق کړي او د توحید بیان دے او زمونږ د دې شرک رد دے نو موږ مخکینی کتاب ولو ترى تفرين تأي مخاطبا إذ الظالمين كلس بدا ظالمان موقفين ودرولشي بي عند ربهم فنز درب دي دغا ظالمان چنن دو قرآن و دو نور عثماني كتابون دو ایمان روڑونا انکار کئی کچرت داؤمی نے چکل دائی بو درولشی ودخل رب روان دے یرجع بعدهم الى بعض واپس کئی بور گرزوی با بازی دیدوینا بازی تال قول وینا یرجعو ورگرزوی با بعضهم بازی دیدوینا الى بعض القول بازی توینا یعنی مشران بل ملامتیا وی پا کشرانو بانے او کشران برا پاسی ملامتیا وی پا مشرانو بانے یقول اللذین وائی بہا کسان وای به هغه کسان په ورځ د قیامت استضعفو چې هغه کمزوري ګڼل شي او دنیا کې ماته شو دای وای للذین هغه کسان ته استضعفو چې هغه کمزوري ګڼل شي یعنی مشران بل ملامتیا وای په کشرانو باندې او کشران برا پاسی ملامتیا وای په مشرانو باندې یقول الذین وای به هغه کسان وای به هغه کسان په ورځ د قیامت استضعفو چې هغه کمزوري ګڼل شي او دنیا کې ماته تو دای وای للذین هغه کسان ته استکبرو چې هغه ځانونه غټ ګڼل او هغه د بی دیني مشران او دغه کشران ورپسې روانو نو دا کشران باندې مشران ته وای لولا انتم کچریتا سنوي لکن مؤمنین نو خامخاوي به موږ د مؤمنانو نه خو مشرانو ته وای تاسو رکاوټ جوړ شي وای موږ د ایمان او د توحید او د حق خبرې او د قران د تابعدارۍ نه منی کړی لولا انتم کچریتا سنوي او تاسو رکاوټ نه وای او تاسو دا غلطی خبرې نه لکن مؤمنین نخامخا وب موږ د مؤمنانو نه قال الذين استكبروا وګوي هغه کسان چې ځانونه لوی او غټ ګڼلیو للذین استضعفوا هاگا کسانو تا چی اغی کمزوری گنلی شیو انحن صددناکم آیا منگ بنکلی وی تاسو عن الہدا دا ہدایتنا بعد اذ جاءکم پس دا دینا چی دا ہدایت تاسو تراغلیو بشکل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی او پسورت دا قرآن کی بلکنتم بلکی وی تاسو مجرمین پخفل مجرمان وی مشران بدی کشران ته وای آیا د قران او د نبی علیہ السلام نن تاسو مې نکړی وای کله چې ورته قران او نبی علیہ السلام راغې بلکې تاسو په خپل مجرمان وای وقال الذين استضعفوا او به وای هغه کسان چې کمزوري ګڼل شي للذین هغه کسان ته استکبرو چې ځانونه غټ ګڼل شي دغه مشران ته وکشران وای بل مکر الليل والنهار بلکې باندې کړی موږ د قران نه بنکړی موږ د تابعدارۍ د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم نا مکر تاسو د شپې او د ورځې تاسو د شپې فریبونه مکرونه او دوکي موږ ترا کولې او د ورځې بل مکر اللیل والنهار بلکې بنکړی موږ د قران او د نبی رسول الله د تابعدارۍ نا مکر تاسو د شپې او د ورځې اذ تامروننا کله چې تاسو موږ ته حکم کولو منتبم حکمنا کول ان نکفر باللہ دا چنگا انکارو کو دا اللہ دا وحدانیتنا ونجعل له اندادا او گرزو منگ دے اللہ لرا ایسا دارار مشرانو تبو اتاسو منگ تدا دا شرک خبر کولے او دا توحید نمو اتاسو منی کولو و اصر الندامتا دا لفظ اصرار دا ازدادو نرے فمانا دا پتوالی او دا سرگنوالی دا دوارو رازے و اصر الندامتا او پتب کی دا ایخ پیمانتیا یا و اصر الندامتا خکارا و سرگند با کی دا ایخ پیمانتیا لما رأو العذاب هر کل چی اوگوی نی دای عذاب دا مشران او کشران چی کل عذاب گوری نو دای بخمی مانتیا پتکی افسوس بکی چی کاش مونگ دای منلی نوی و جعلن الاغلالا او بگرزو مونگ توکونا فی اعناق اللذین پا ستونو دا کسانو کی کفروج کافر دی زنزیرونا بیڑیت کڑی دی ستونو کی بورتوا چو او توق یودا سی شیر چاب دی زنی پوری وی نو سر بے برنی ولی وی کتب کتے نشی لکہ سورہ یاسین کی در تراروان دی وجعلنا من بین ایدیهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشیناهم فهم لا یبصرون او بیا وی مونگ دی پدی مرو کی توکنا چوری نو سرونے اوچت نیولی کتب کتے نشی نو توق دا یودا سی زنجیر دی چلی غالا کی واچولی شی دی زنی پوری بوی او یو کافر مجرم داغی دا وجناح کتب کتے بنشی وجعلنا الاغلال او بگرگو منگا توقنا فی اعناق اللذین پسوٹنو دا کسانو کی کفرو چی کافر دی حل یجزونا آیا سزا نشی ورکول دویتا الا ما کانو یعملون مگر حاغ سوچو دی چی دی بکم عمل کولو یا گو رئی سب وما ارسلنا کاؤ ندر آلیگل منگا تالر اے حبیب إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ مَگر پُرَا او عام دو ٹھولو خلقو دا پارا تر قیامت دا تمام انسانیت او دا جن دا پارا تمو پیغمبر را لے گلے بَشِيرًا وَنَذِيرًا زیرَ وَرْكَوْنْكَ وَيَرَ وَرْكَوْنْكَ وَلَاكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن دیر دا خلقنا لا يعلمون پوہی گنا ويقولون وعدي متى هذا الوعد كلبوي دعوة دراتلو دا قيامت إن كنتم كچريئي تاسو صادقين رشتني قلوا لكم ميعاد يوم تاسو دا پارا وعد دا غور زدا لا تستاخرون چتاسو برستن شيئاً هداينا ساعة يولغ انتساط ولا تستقدمون او تاسو دا غینلو انکی دینشئی وقال الذین کفرو او ویلو اوبوی حق کسا ویلو حق کسانو کفرو چی کافر دی لن نؤمنا چرم ایمان نرولو بی هاد القرآن پدی قرآن بانی ولا باللذی او نفح حق کتاب بانی بین یدی چید دی قرآن پاک نرو اندی دی ولو تراک چریونی تو اذی الظالمونا کلچ ودا ظالمان موقوفونا ادرولشی بوی عند ربهم دخل رب رعانی یرجعو ورگرزوی با بعضهم بازی ددوینا الى بعضن القول بازی توینا یقول اللذین وائی بها کسان استو ضعفو چاگئی کمزور گندشیو للذین ها کسانو تا استکبرو چه غی زانو نغت گنلیو لوی گنلیو کشران بدغ متکبرینو مشرانو توئی لولا انتم کچر تاسنوئی لکننا مؤمنین نخام خاوگمون دمومنانونا قال اللذین استکبرو بوئی ها کسان چه زانو نلوی گنلیو للذین استضعفو آغا کسانو تا چه غی کمزوری گنلی شیو دغ مشران با کشرانو توئی انحنو صددناکم آیا مونگا منی کڑی وی تاسو عن الہدا دا ہدایتنا بعد اذ جاکم پس دین چی دار آغلو تاسو تا بل کنتم مجرمین بلکی وی تاسو پخفل مجرمان وقال اللذین استضعفو بوی حاق کسان چی کمزوری گنلی شیو للذین استکبرو آغا کسانو تا چی غیلوی زانونی لوی گنلیو بل مکر اللیل والنہار بلکہ بنکڑی مونگا دا دینو دا ہدایتنا مکر ستاسو دشمی او دورزی اذ تأمروننا کلچ بتاسو حکم کولو مونگتا ان نکفر باللہ دا چمگا انکارو کود اللہ دا وحدانیتو دیو علینا ونجعل لہو اندادا او ګرګو مونږ الله لری صداران وا اثر الندامتا او پټه بکی د اختیمانتیا یا سرګند بکی د اختیمانتیا لما راو العذاب هر کله چوینې د عذاب وجعلنا الاغلال وبګرګو مونږ تو کنا فی اعناق الذین پسټونو دا کسانو کې کفرو چې کافرو هل یجزونا سزا نشی ورکول دویتا الا ما کانو یعملون مگر ها چودئی چلئی بکم عمل کولو آتنو کی اللہ رب العزت دا قیامت دا ورزی یو حال بیان کو چه دا مشرکانو دا مشرانو دا کشرانو پا منس کی پا ورز دا قیامت بجنگی مشران و کشران وای چې الٰہی العالمین دې مشران موږ گمراهان کړو او مشران وای نه دې په خپل گمراهان موږ نه دې گمراهان کړی دې آیات کریمه کې الله نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي او دې خبرې حکم فرمایي چې حبیب پریشان کی غما تا نمخ کی سمر انبیاء علیہم الصلات والسلام چ اللہ دنیا ترا لی گلیو نو دا ہر یو نبی پا دور کی دا ہغا زمانی مالدار و دولت مند خلقو او صاحب اقتدار و مشرعی والو خلقو دا انبیاء علیہم السلام مخنیوے کرو او غیتے ضررون او تکلیفون رسولیو او تاریخ د قرآن او سنت گواہ دے چې همیشه انبیاء علیہم السلام تابعدار غریباران او کمزوری خلقو فرمایي وما ارسلنا او نور علی گلے منگا فی قریت پیوکلی کی من نذیر اس یو ير ورکو ان کے پیغمبر الا قالا مگر ویلیو مترفوها مترفو ہاوے لکی گی مالداران ہوتا دارنگی سرکش ہوتا آواغ خلقو تا چاہی دا مال دا دولت او دا اقتدار پا مستی کی دا مال او دا دولت او دا اقتدار پا مستی کی کم خلق چیوی نو آغای تا مترفین ہوئی لکہ علماء تفسیر ذکر کری امام قتادہ رحم اللہ ہوئی الا قال مترفوها اے اغنیاؤها ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشر مگر ویلی وغ مشرانو دا شر ویلی وغ سردارانو مشرانو او اصل کی مترفین حاغ چالوئی چی دے دا مال او دا دولت او دا اقتدار دا وجنا یو مستی او نشک رش دا آغا دا نظر دا لام دی سکن را دی آغا تا دا عام غریبانان انسانان نخ کاری دندار خلق آغا تا انسانان نخ کاری الا قال مترفوها مگر ویلو آغا بدمست خلقو دا دی کلی انبیاء علیہ السلام تے مخامخ ویلو چی تاسو زلو مستڑے کوئی منت دعوت و بیان مکوئی انا بیشک منگا بما د حق دیننا ارسلتم چتا سرالی گلی شویئی بیہی پا غدین بان کافرون انکار کون کی دا کم شے چتا سروڑے منگ دین انکار کون دغا وجوہ چکم خلق سمجھدارو آد نبی علیہ السلام پا زمانہ کی اوکتر چد نبی علیہ السلام تابدار ٹول کمزوری خلق دی او بالمقابل طول مالداران دینو اغی ایمان روڑے اغی ایمان روڑے امام ابن کثیر دیوے کی اغا واقعہ ذکر کرے او دا مترفین ماناگانی کرے چھ مترفوها چالوئی اے وهم اولو النعما والحشما والسروا والریاسا مترفین اغا خلقو چھ پا نعمتنو کیو دا غی پلاس کی قوت او طاقت او مالداری او مشریوا کلچ نبی علیہ السلام اللہ دنیا ترولی گلو نیو دعا مرگری و شریکانو ناغی اور آغی او نبی علیہ السلام حالات معلوم کل دیغ مرگری لولی گل چیز خور آغلے مودل تد آکم پیغمبر چی پیدا شوے نو لم یتبیوہ احد من قریش پا قریشو کیاو سڑے امتابدار نشو ذکا قریش دا دا مکی مکرمی مشرانو یو کسن تابینو فی انما اتبعہو اراضل الناس و مساکینوہم دا دخو کمزوری و غریبانان خلق مرگری دی نو چکل آغل خطر او رسیدو نو زر زر خپل تجارت او مال او دولت پریخو او راغے فقال مرگری تو ایدلنی علیہ ما تو حیدا پیغمبر کم ذکرے او دغی مرگری پخوانی کتابونو لستی پخوانو کتابونو کی کتریو چی ہمیشہ دا انبیاء علیہ السلام تابدار کمزوری او مسکنان فقیران و غریبانان خلق بھی دیر آغے و نبی علیہ السلام تو ای تسشی ترا بلل کے نو نبی علیہ السلام ورتوی دیو اللہ عبادت و بندگی ریتا او ما سیوا دا اللہ نسمر چی دید دید عبادت نزمنکو بس زر زری وی اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ورتوی تدی خبر سل تیار کی وی اس یو پیغمبر دنیا تا ندر آلے گلے شئے مگر داغ تابدار امیشد پارا کمزوری خلق ہوئی. بخاری شریف چکل شروع کی گی باب و کتاب الوحی نے شروع کی گی نپائے کہ امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے چد نبی علیہ السلام خط چکل حرقل تلاڑو نو حرقل خط لستو او داغی دیر عزت و احترامیوں کو بے تا سوگو رئی زما پدی ملک دا سی سوکشتر مکی مکرمی چی اغدا پیغمبر پی جنی او دل پا نصب او خاندان کی نزدیوی عزتی ستا پوسو نکو لغاڑا نو دغا وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دا کفر پا حال کیو او دے شام تا دا تجارت پا نیت لارو نو دے رو گختر اور لویل شل چی دے پا تربورانو کرے دے پا تربورانو کرے ناغت ویزتان سے تپوسنو کو لغاڑم خوگورا نن افسوس بدے دے چے کافر خو دروغ نو انن مسلمان دروغ ہوئے دادا اللہ دا حبیب پٹولو کی لوی دشمن دے دا وقت او دا مشرعی او دا سردارعی پا حیثیت دا نبی علیہ السلام پا مقابلہ کی جنگی و چے ستپوس کئی ناغوی ما با دروغ ہوئے لیو خماوی چے خلق بوئی جو گورا دا دروغ جن دے دروغ نوئے دیر تپوسنے دا نبی علیہ السلام بارکی اکل یو تپوس دامو چی دا نبوت نمخ کی چی دی پیغمبر اس دا نبوت دا وکڑ مخ کی چی تا دروغ ویلی انو ابو سفیان وی نترو سے نی وی نو حرقل ورتوائی چی سلویخ کال یو سڑے پا انسانانو دروغ نوائی نو سلویخ کال پا سنگر آپاسی دو چی پا اللہ دروغ وی او بیا حرقل ابو سفیان توائی مالدار خلق دی پیغمبر تابدار دی او که غریبانان ناغور توی غریبانان وی دغ شان شان دا انبیاء علیہ السلام دیوے کہ اللہ خپل حبیب تو وی پریشان کی گا ما دیو جنکل یو غٹ پٹ سڑے وی خلق وی اردا کچر سمشی نو طول خلق با دیندارش غٹ خلقو نستما امید ندے پکا یعنی دا خود کافر و خبری دی مسلمانانو کم دا غٹ سڑی نستما مکاو دا دین دا پار مالی او جانی او ورس قربانی دغ فقیران او غریبانان ورکی دغ فقیران او غریبانان ورکی وقالو وما ارسلنا او نور علی گلے منگا فی قریت پا اسیو کلی کی من نذیر اسیو یر ورکو انکے الا قال مترفوها مگر ویلیو اغمالدارو او صاحب اقتدار او مستو خلق ددی کلی چه دا مال دا دولت پا مستی کیو انا بے شک منگا بے ما پاغ دین بانے ارسل تم بہی چه تاثر علی گلی شوی ای پاغ بانے کافرون انکار کون کیو اوز دا دغی مالدارو او دا دغی صاحب اقتدار او بیدین خلقو یو غلط نظریہ ذکر کئی دا دا کافرو انن پا مسلمان کی مراغلی سوچو لکوئی وقالو ویلو دوی نحن منگا اکثر اموالا دیریو پا مالونو کی و اولادنا و دیریو پا اولاد کی وما نحن بمعذبین او نیو منگا چی منگتا بگنی عذاب راکڑیش دا خبر رئی سنگ بانے کولا مفسرین لکلی دی دا عقیدہ وا چی دا پیغمبر کم دین روڑے او مونگ دا دی بالمقابلیو او دا دی نمونگ مخڑو نکو چرے دا پیغمبر العیاذ باللہ پا حق وے او مونگ پا بیدی نئی وے نو دا دمر مال و اولادو لی اللہ مونگ لرا کرے خدا دا دی خبری دلیل چی مونگ پا حق ویو او که پا حق نوے نو دا دور بچیز مونگ اولی دی او دا دمر مال و دولت زمون سر اولی دی نو دا اخپل مالداری او اخپل دا بچو دیر دلی دا اخپل حقانیت او دا صداقت اللہ پا کرزو لیو دا دا غی بنیادی غلط نظریہ و چیز پا ناحقیم او دا پیغمبر مکم دین لرا ولی او دا حق دین دے نو کز پا ناحق وے نو دا مال دور مالو لی را کرے او دا دمر بچیو لی زمان دی او دا دیر بچی او دا دیر مال دی دلیل لی چیز پا حق بانے او سم گرے باز زنانا او باز نارینا دا دا کافر غنت خبر دے یاد دا سو چکے بازی اللہ امتحان پچاراولی بچی نی دیکھ دا چا اختیار دے چی چالا اللہ ورکی چالا نو ورکی نو بیا چی دا چا بچی نی دا نور زنانا و نارینا پی غرون ورکی وی گور اسی اللہ پی جندلے دا مالے چی بچی را کری دا زما دا حقانیت او صداقت اللہ مدد سمر بنیادی غلط خبر او دا خو ہمیشہ وی یو سڑے غریب بی بل مالدار ہے نو غریب لے پی غرون ورکی وی گورا کتا سم وی نو تا اللہ سی پی جندلے طالب مال در کرے یعنی دا مال او دولت دا بچی دا خپل حقانیت او دا صداقت یو علامہ گرزائی نو دا خبر مسلمان تا ندا پکار دا خود اغا خلق خبر و چی کافر وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا او ویلیو دوی منگا دیریو پا مالنو کی او دیریو پا اولاد کی وما نحنو نی منگا بمعذبین چی منگتا بگنی عذاب را کریش وی گور دلتا اللہ مولا خکتلی او دور دیر مال دیر دور دیر بچی نو چی دلتے خکتلی داد دی علامہ دی چی منگ پا حقیو نو اخیرت کی منگ لعذاب نرکے اخیرت کی منگ تا عذاب نرکے اس دیر اس تو آیات کریمہ کی اللہ جواب کئی چی دا خدا اللہ قانون دے کل کافروں کی زن مالدار کی نو زن غریبانان کی نو پا مسلمانانو کی زن مالدار ای زن غریب وی مالداری دا چا دا حقانیت او صداقت علامہ ندا نو غریبی او دیو سڑی بچی نشتا دا دا دی علامہ ندا کنی چی دا اللہ رب العزت دا سر بین نشتا نو دا دیر گندا و غلط نظریہ دا قلو وائے ان ربی بیشک رب زما یبسط الرزق فراخ کوی رزق لمن یشا او آغا چالے چی خوحش چالے چی خوحش رزق دیر کی امتحاناً ویقدرو او تنگوی چالے چی خوخشی امتحاناً ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقنا پوہی گنا نو مالداری او غریبی معیار دا حقانیت او صداقت گرزول نی دی پکار بلکہ دا حقانیت او صداقت خپل اصول لی یو سڑے غریب دے یا مالدار دے خود قرآن او سنت پسی دے نو دا که مالدار دے بہتر دے که غریب دے بہتر دے او یو سڑے یا غریب دے یا مالدار لیکن پا دکی دن نشتا ناغد اللہ پنیز اسم لے لکو گر ایتاسو رستو درشم پارا کی دقی غلطی نظریی و غلطی عقیدی اللہ تردید ذکر کئی اگر ای سورہ فجر کی درشم پارا کی سورہ فجر اگر ای پاغی کی اللہ ذکر کئی دے دی سورہ فجر نے تیزی اس کو فجر نے سورہ فجر ہو رہی ہمارے کو متفقین نے یاد سورہ فجر نے پلے سم آیات ہو رہی اللہ فرمائی فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن فامل انسان والله وی هرچ انسان دے اذا مبتلاه ربه کلا چ امتحان و ازمائشو کی پدوان رب دا نو دے امتحان و دا ازمائش دا وجن فاکرمه عزت من کی دے پا دنیا کی و نعمه او نعمتنا و خوشالی مال و دولت و مشری و لور کی نو ناپوه انسان چر شریعت و دین ننا خبر دے فیقولو ربی اکرمن دیوائی ربز عزت من کم ما تے ڈیرخ قتلی دی دین پکی نشتا او دنیاوی مال دولت و مشرعی تے و جماعت عزت ملاوش وعما اذا مبتلا ہوا ورکل چل آزمائش و امتحان کی پیو انسان فقدر علیہ رزقا نتنگ کی اللہ پاغبان رزق داغ فقیری پیراولی غریبی پیراولی فیقول نوائی دغ انسان ناپوہا جاہل ربی اہانن وی رب زماس پکاویو کو اللہ وی کلا اہانن وی رب زماس پکاویو کو اللہ وی کلا ندی دوارو خبرو تردید دے دا مال او دولت او مشرعی کی چیتی عزت گرنی دا دارنگی نرا او دا غریبی او فقیری چی بی عزتی گرنی دا ندا بلکی دی عزت یو بل شید چی اغیل استاد و خیال نشتا بل لا تکرمون الیتیم بلکی تاسو دی یتیم سی عزت او احترام نکوئی استازلو کی درد نشتا دا معاشرے پا فقیران و غریبانانا ستا پکلی وطن او محلہ او کور کی یتیم نے لیکن تد یتیم سے اکرام نکے ولا تحاضون علی طعام المسکین او تاسو یو بلتی زن ورکوئی پتوام ورکول د غریبانی وتاکلون التراس اکلا لما او خرئی مال د میراث پخڑلو ڈیر سرا پلو پردے حق طول راگیر کی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا مِنَو محبت ساتی دمال سرم محبت دیر زیاد ندیدے کہ اللہ رب العزت دغن نظری اوقیدی تردیدو کو اللہ وی قل ورطوا ان ربی بیشک رب زما یبسط الرزقا فراخ کبی رزق لمن یشا و آچال چخ خشی و یقدر و تنگوی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخلقنا پوہی گنا نمالداری دیو سڑی مشری دادا آغد مقبولیت و دقبولیت عند اللہ علامہ ندر بلکہ مسئلہ دی شریعت دارا نن خمالو نطول گڑو اردی پا دی خود سرائے و سڑیلادو غرور و تکبر سن ناروادے و پا حرام مال سلے کئی خدا مسئلہ دے کی او سڑی سر حلال مال لے او دا غمال دے طول عمر پا دین لگو او بل طرف تا یو فقیر دے خدا آغا پخپل غریبی یو فقیری صبر دے نو دا فقیر دے دا غمالدار نا بہتر دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری چرے و پینزہ سوا کال مخ کی دا دغ مالدارنا جنت تزی چی غدا سے مالدار دے چی مال محلال دے او طول لگی دلیم پا دین دے مالدارم دے او غمال طول پا دینم لگو لے او بل طرف تا فقیر دے صبرناک دے صبرناک دغ وجہ چیز نبی علیہ السلام دعا وا دا اللہ حبیب بوی اے الہ العالمین ما تا زندگی را کی دا مساکینو او ما پا ورز دا قیامت دا مساکینو سر حشر میں ہوگی دا مسکنانو غریبانانو سر سوکی اللہم احشرنی فی زمرت المساکین وما اموالکم او ندی مالو نستاسو ولا اولادكم مولا استاسو بالتي پہغ حال تقربكم چگنی نزدی با کتاسو عندنا زلفا زمون سرط و نزدی کولو. دیکھیں کافر تا خطاب دے, کافر تا استاد آمال اولاد پا اغا طریقہ ندے چتاب ماترا نزدی کی. ٹھیک ہے چنیکان خلق دا سشتا چراغ مال و اولاد داغ دو قربت او دنیز دیکت ذریعے جوڑی گی, زکا بچی پا دن کے لگیا دی قرآن او دن پہ زدکے پا جہاد کے لگیا دی پا نور و دینی شعبو کے لگیا دی مال پا دن لگی نو دا دغا سڑی مال و اولاد سبب دنیز دیکت تے خوئے کافرت پا دی خپل مال و لی پسخے گی. وما اموالکم او ندی مال نساسو ولا اولادکم او نا اولاد ستاسو باللتی فہغا حال پاغ طریقہ تقربکم چگنی نزدی بکتاسو عندنا زمون سر زلفا پنزدی کولو. بعض مفسرین دام ویلی چی خطاب مومنانو او کافر دعا ہوتا دے دبازی مسلمان مالم سر پا غلطی طریقی راغلے پا غلطی طریقی لگی دا مال بدے نزدی کی حرام مال, حرام مال کی او سڑے پا دینم لگے غلط پس ملوی گی ناو چی بیا حرام مال پا گڑو اڈو لگی حرام مال بانی او سڑے سکے او باری جماعت جوڑائی مدرسہ جوڑائی حرام مال بانی او سڑے سے کئی باری جماعت جوڑائی مدرسہ جوڑائی تو حرام مال او سڑے حج لذی پاغی اس اجر او ثواب نہ ملاوی پاغی بانی اس اجر او ثواب نہ ملاوی اغمال دے بیمو دے دبانڈونو دے وشے پا حبر بانے یا نور قسمہ قسم غلط طریقوں سر رازی نہ اغمال کچرے پا دینو ملگی پاغے سا اجر و ثواب نہ ملاوی اور نن اولاد زمون پسکے استعمالی گی دین نے ساتو پہ گئی پا خبر با دا مدارس و دا ماحول نے ساتو ار سڑے پا دے گرے جدن بدا جوڑی گی دا بجوڑی گی سبا دا مور اپلار بیزتی لتیار سبا غا پا دین دے اسلام مانے سکی شرمی گی او مخلوط تعلیم دے اگا مخلوط تعلیم سر حیاء غیرت اسلامی طول خطر شی حیاء و غیرت اسلامی سے شی طول ختم شی دا سی اولاد دا جہنم دا تلو سبب بھئی. بلکہ علماء لکلی چی دا اولاد دا قتل مختلف طریقی یو قتل اداو چی پا خواب ایلونا پیدا شی جوندی بے خخی کی ندام علماء لکلی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق د لوگی د یری د وجنا خپل بچی مقتل وای. نو اهل علم لیکلی چې بچی باندې دنیوی علوم خوکے دنیوی کسبونه او صنعت پز دکې کو د قران او سنت نه ساتي نو هغه قران او سنت د علوم نه بغیر لوی شي دا داغه قتلول دا د بچی سړي ولا اولادکم مونا اولاستاسو باللتی پاغحال تقربکم عندنا زلفا چرانیز دیب کتاسو زمون سر زلفا پنیز دیکولو سرا الا من لا الا یا استثناء منقطع الا من آمنا وعمل صالحا نو اللہ یادی دے کس شیدہ استثناء متصل دا یا پدی استدا یا استثناء منقطع دا بلاغی دو وجی ذکر کری امام روح المانی وی کچری دی مخ کی آیات کی خطاب عام شی مومنان و کافر تا نو استثناء بیا متصل دا الا من امن وعمل صالحا لتقربكم وما اموالكم ولا اولادكم کی خطاب عام شی مومنان او کافر طولتا ندیش تسنا تبیاوی متصلہ ندی مالون استاسو اے مسلمانانو اے کافرانو پاغ حال چتاسو بنزدی کی زمون سرا پنزدی کولو سرا الا من استثناء متصل لگا مگر دہا غچا مال او اولاد دا بسبب دنزدی کت جوڑ شی آمن چغی مان روڑے دے وعمل صالحا وعمل کڑنے نیکا نو دا مومن مال او اولاد چونکہ استعمالی گی دا دین دا پارا نو دا بد دا پارا دا نزدیکت ذریعہ جوڑا شی او کچر خطاب خاص شی دا کافر پورے نو استثناء منقطع دا بیا پدی مخ کی آیات کی وما موالکم و اولادکم کی خطاب کافر لشی نو اللہ با استثناء سشی منقطع بشی اللہ من آمنا مگر هغه څوک چې ایمان روڑے دے وعمل صالحا وعمل کڑے دے نیک فولائک ندغ کسان لهم ددوی دا پارا جزاء الدعفی بدل بید چند بما پا سبب داغی عملو چی دی کما مال کڑی دی وهم ادوی فی الغرفات باغ بال خانو د جنتونو کې آمنون پام نمان بئی غرفه لکی پا جنت کی خاص زیتا او دے کی غرفات جمع ذکر کا یعنی دا بڑیر گنو اشارہ و دے کسرت تا دین دے جنت اغا منازل عالی مراد دی وهم ادوی فی الغرفات باغ لیولی محلاتو د جنتونو کې آمنون پا امن و امان بوی بے اثر نہ گوڑے وما ارسلنا نور علی گلے منگا فی قریت پا اس یو کلی کی من نذیر اس یو یرور کون کے مگر کلچ دا اللہ یو نبی نذیر و بشیر راغلے لے اللہ قال مترفوها مگر ویلو اغمالدارانو صاحب اقتدار خلقو ددی کلی ویلو اغمستو خلقو ددی کلی انا بیشک منگا بما دہغ دننا ارسلتم بہی کافرون چتا سرالی گلی شیئی پاغی انکار کون کیو وقالو اویلو دوی نحن منگا اکثر اموالا دیر یو پمالنو کے واولادا او دیر یو پا اولاد کی وما نحنو بمعذبین او نیو منگا چی منگتا بگنی عذاب راکڑے شی قل ورطوا ان ربی بیشک رب زمان یبسط الرزقا فراخ کبی رزق لمن یشا واغ چالے چی خوخشی ویقدر او تنگوی چال رزق دے رئی چال تنگوی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن دیر د خلقنا لا يعلمون پوہی گنا دغو مردا د تقوا او د پرہیزگاری سره زندگی اسانی یعنی لوگ بھائی تند بھائی مال او دولت بنی خچکل ایمان او تقوا شتا نو اغه خوشحالی چکم په غریبی او په لوگا کې ستا په دزړه کړه اغه بادشاہانو ته په تختونو نه ملایږي او تاسو لپرون تیر شل چه مالداری مالداری دزل دا مالداری مالداری دس دا آغا دزل دا مالداری مالداری دا مال لگا نو کل چه تقواوی ایمانوی دا اللہ و دا حبیب سر تعلقوی نو غریبائی که چه کم خوندی کنا ناب بادشاہ لپا تختونو نمیلوی وما اموالکم او ندی مالون استاسو ولا اولادکم ناولا استاسو باللتی پاغ حال تقربکم چنزدی بکتاسو عندنا زلفا زمون سرپ نزدی کولو الا من مگر مال اولاد داغچا آمن چیمان روڑے دے وعمل صالحا وعمل اکڑے دنیک فولائک دغ کسان لهم دوی دا پارا جزاء الدعفی بدل بئی دو چندا دگنا بما په سبب داغ عملو چې دای کما مال کړی دی وهم اودوی فی الغرفات پاو چتو چتو محلاتو د جنت کې آمنون فامن امان مئی والذین یسعون فی آیاتنا